To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Bez senatorów PO prace nad przyszłorocznym budżetem w senackich komisjach. Debata w przyszłym tygodniu. Kilkudziesięciu rolników z zachodniopomorskiego odpowie przed sądem m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i utrudnianie przetargów na ziemię. Według tureckich mediów sprawca zamachu w Stambule przedostał się do Turcji z Syrii, gdzie mógł być szkolony. Senat rozpoczyna pracę nad ustawą budżetową, ale nie biorą w tych pracach udziału senatorowie PO. Senackie komisje mają przygotować rekomendacje na posiedzenie plenarne zaplanowane na przyszły tydzień. A przyszłoroczny budżet został przyjęty przez posłów PiS 16 grudnia w sali kolumnowej, gdzie przeniesiono obrady Sejmu po tym, jak parlamentarzyści Platformy i Nowoczesnej rozpoczęli okupację sejmowej mównicy. Według opozycji głosowanie budżet było nielegalne. Dlatego, jak mówi szef senackiego klubu PO Bogdan Klich, senatorowie jego partii nie będą uczestniczyć w pracach komisji. Uważamy to, co się zdarzyło w sali kolumnowej, za największy przekręt legislacyjny w historii 27-lecia Polski. Uważamy, że w Senacie nie wolno nam zalegalizować tego, co nielegalne. Bo tamto wydarzenie to tak naprawdę nie było posiedzenie Sejmu. To było posiedzenie klubu PiS, poszerzone o dwóch przedstawicieli innego klubu parlamentarnego. Nad ustawą budżetową pracują senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu z PiS-u Maria Koc dziwi się opozycji. Postawa dla mnie całkowicie niezrozumiała. Wiemy, że ustawy przyszły do nas z Sejmu. Nie jesteśmy od oceniania tego, w jaki sposób Sejm procedował. Chociaż wiemy, że było kworum, wiemy, że była potrzebna większość do tego, aby te ustawy zostały przyjęte. One trafiły, te dokumenty, do nas, do Senatu i zaczynamy normalną pracę w komisjach po to, żeby na najbliższym posiedzeniu móc obradować. Posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzona zostanie ustawa budżetowa, odbędzie się 11 stycznia. Do tego czasu posłowie PO i Nowoczesnej zamierzają okupować salę plenarną Sejmu. Rolnicy z okolic Pyrzyc w Zachodniopomorskim staną przed sądem. Prokuratura wysłała właśnie do sądu liczący 500 stron akt oskarżenia przeciwko 39 osobom. Wśród nich jest były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych. Odpowiedzą za kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz utrudnianie przetargów na ziemię. Mieli umawiać się, który z nich kupi działkę, a pozostali nie podbijali ceny. Chodzi o przetargi na ziemię wartą m.in. minimum 6 milionów złotych. Oskarżonych rolników broni Solidarność. Rok temu związkowcy protestowali, domagając się wypuszczenia ich z aresztu i obniżenia kaucji. Udało się. Teraz ślą kolejne pisma do polityków, bo uważają, że rolnicy nie chcieli dopuścić do wykupu ziemi przez obcy kapitał. Mówi szef Solidarności na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Wcześniej występowaliśmy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o zainteresowanie się. Dostaliśmy odpowiedź tutaj do Solidarności, że sprawa została przekazana odpowiednią komórką wymiaru sprawiedliwości. Poseł PiS-u Michał Jach uważa, że zatrzymania rolników były motywowane politycznie. Prokuratura ma zeznania tych rolników, którzy powiedzieli, że wspólnie tak się umówili i kupowali tą ziemię. Ja to osobiście uważam, że tak powinno być, bo dzięki temu ziemia pozostała w rękach polskich rolników. Natomiast prokuratura też musi działać w ramach jakichś przepisów. Oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy, grozi im do 10 lat więzienia. Oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i utrudniania przetargów, 6 osób usłyszało zarzuty stosowania gróźb karalnych czy naruszania nietykalności cielesnej. Sprawca zamachu na klub nocny w Stambule przedostał się do Turcji z Syrii, informuje jeden z tureckich dzienników. Według cytowanego przez Reutera źródła w tureckich siłach bezpieczeństwa mężczyzna mógł zdobywać doświadczenie bojowe właśnie w Syrii. Według ustaleń policji do Turcji dotarł w towarzystwie żony i dwojga dzieci, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Przypomnijmy, że do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Sprawca ataku, który zastrzelił co najmniej 39 osób, wciąż jest na wolności. Tymczasem wśród uchodźców, którzy docierają na greckie wyspy, coraz mniej jest Syryjczyków, a coraz więcej mieszkańców Afryki. Coraz mniej osób ma szansę na status uchodźcy. W grudniu mimo trudnych warunków atmosferycznych na greckie wyspy przybyło prawie 1300 migrantów. Niewielu było wśród nich Syryjczyków, mniej było też obywateli Iraku czy Afganistanu. Nowo przybyli migranci pochodzili m.in. z Nigerii, Kongo, Maroko, a nawet Wenezueli i Jamajki. Zdaniem funkcjonariuszy oznacza to, że przemytnicy zaczynają gromadzić na tureckim wybrzeżu migrantów z całego świata. Osoby te mają małą szansę na uzyskanie statusu uchodźcy. Innym problemem jest pojawienie się na greckich wyspach nieletnich dziewcząt bez opieki, które podczas przeprawy do Europy poślubiły pełnoletnich mężczyzn. Małżeństwa takie nie są uznawane w Unii Europejskiej, a jednocześnie dziewczęta te nie mogą być uznane w Grecji za nieletnie pozbawione opieki. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla,

Aquí la raza pura es la pura raza. La raza pura es la pura raza. Aquí la raza pura, la nini con la nana, pura nini con la nana, la nana con la nana, la nini con la nona. Aquí la raza pura es la pura raza. Molotow na dzień dobry. Dzisiaj do 16 dziać się będzie sporo, jak zwykle. Najpierw Azja Wschodnia i Filipiny. W tej części świata tajfuny nie są niczym nowym. Blisko tydzień temu chociażby jeden z nich, Nina, tak się nazywa, przetoczył się przez kraj i był silniejszy niż to, do czego Filipińczycy są przyzwyczajeni. Jednak tajfun z roku 2013, no ten to był tajfun, który długo nie będzie miał sobie równych. Po 2013 roku, po kataklizmie, świat wysyłał Filipinom żywność i wody. Na miejsce przyjechali również ludzie, których zadaniem była pomoc, a pomagać można na dwa sposoby. Dobrze i źle. O tym rozmawiać będę z Małgorzatą Szumską, autorką książki Twarze tajfunu. W programie dzisiaj również pojawi się inny gość, młody człowiek, którego być może Państwo pamiętają sprzed 2 lat, kiedy go gościłem w studiu. Emil Witt, 20-latek, który niemało czasu spędza w Amazonii i tam zdobywa doświadczenie również życiowe. Emil ma za sobą kolejne wyprawy, a czego nauczył się tym razem, opowie dzisiaj w programie za blisko pół godziny. Teraz natomiast mamy dla Państwa coś na mądre rozpoczęcie nowego roku, dla chętnych zestawy książkowe, które myślę, że zapewnią niejeden ciekawy wieczór teraz w styczniu. W zestawie Adam Hochschild, Lustro Północy, książka Kate Brown, Plutopia, Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne. Polecam szczególnie te pozycje. I polska propozycja spod pióra Filipa Springera, Miasto Archipelag. Myślę, że Państwo już znane. Te trzy książki tworzą zestaw. SMS 71355, SMS 71355. Zestawy czekają na chętnych, a gość za chwilę. SMS 71335, SMS 71335, to w sprawie zestawów książkowych. Na okładce uśmiechnięte dziecko, żółte spodenki, różowa koszulka z krótkim rękawem i obok opona, którą się to dziecko właśnie bawi, stojąc na piasku. To okładka książki, której autorką jest Małgorzata Szumska, która jest z nami. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Twarze tajfunu, o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach, tak brzmi tytuł, a w środku książki ludzie i ich historie oczywiście, bliżej i dalej związane z wydarzeniami z roku 2013. Wtedy Filipiny zostały doświadczone przez tajfun, w zasadzie super tajfun Jolanda, jeden z najsilniejszych w znanej nam historii. Kilka tysięcy zabitych, może 10 tysięcy, może więcej. No i ziemia, na której nie utrzymały się ani drzewa, ani budynki. Katastrofa jednym słowem. No i krótko potem do Filipin rusza międzynarodowa pomoc, a z nią także wolontariusze licznych organizacji, w tym ty wśród tych wolontariuszy. To był i pierwszy wyjazd z kilku. W sumie na Filipinach spędziłaś ponad pół roku, 7 miesięcy, z tego co pamiętam. No i w książce Twarze tajfunu wydaje mi się, że zastanawiasz się nad tym, między innymi nad tym, jak pomagać, żeby pomagać dobrze. I o tym też porozmawiamy, ale najpierw, jaką miałaś wizję siebie, kiedy te 2-3 miesiące po Jolandzie po raz pierwszy zawitałaś jako wolontariuszka na Filipiny? To się bardzo intensywnie i szybko zmieniało. Początkowo myślałam, że każda pomoc, jakakolwiek pomoc jest dobra i będąc aktorką Teatru Lalek, bo takie mam wykształcenie, stwierdziłam, że skoro szukają ludzi do budowania domów, to czemu nie? Myślę, że mam dwie ręce, które są w miarę sprawne, to pomogę. Natomiast z czasem będąc tam zobaczyłam, jak trudno jest pomagać. Jak trudno jest pomagać mądrze. I też jakby najpierw będąc takim trochę hipisem, który żyje na plaży i cały dzień pomaga ludziom, buduje w kurzu, w pyle, a wieczorami idzie na karaoke z lokalnymi mieszkańcami i świetnie się bawi. Z takiej osoby po paru tygodniach zaczęłam pomału zamieniać się w osobę, która prowadzi swój własny projekt. Może nie tak wielki i piękny jak budowanie domów, ale mały teatr lalkowy, który był edukacyjny i z czasem stał się też terapeutycznym. I nagle zdałam sobie sprawę, że to bycie hipisem, choć tak piękne dla nas, nie do końca też służy lokalnej ludności, lokalnym mieszkańcom. Zacznijmy najpierw od tego, czym się zajmowałaś się, kiedy trafiłaś po raz pierwszy. Dopisałaś się do jednej z organizacji, jednej z wielu, które tam zaczęły działać, kiedy Jolanda spustoszyła kraj. No i jakie były twoje działania? Dostałaś łopatę do ręki. Dostałam łopatę, taczkę, buty miałam swoje, maskę, rękawiczki, kask miałam swoje. A czy ktoś weryfikował twoje umiejętności posługiwania się łopatą, kiedy tam przyjechałaś? To znaczy, na jakiej zasadzie trafiłaś do tej organizacji, do której trafiłaś? Przypadek? Przypadek. Mhm. Google, przypadek, dopust Boży, można powiedzieć. Natomiast oni szukali wtedy każdego. Nie trzeba było mieć żadnych kwalifikacji, bo żeby przerzucać gruz z jednej kubki na drugą, nie trzeba być mistrzem w budowlance, więc jakby przydałam się tam na pewno. Z czasem projekty stawały się coraz trudniejsze, bo kiedy już pozbyliśmy się gruzu i place były gotowe na to, żeby przyjąć na to miejsce domy, no to już trzeba było znać się i na stolarce, i na budowaniu domów, więc tam jakby mniejsze pole do popisu było dla dziewczyn, no ale dalej były kolejne, tam tysiące ludzi były bez domów, tysiące rodzin, więc ludzi nawet więcej bez domów, więc tych miejsc do oczyszczania było cały czas dużo. Pomagałyśmy malować te domy, pomagałyśmy nosić materiały, bo to akurat potrafiłyśmy. Także dziewczyny tam na równi z mężczyznami, z chłopakami pracowały. Jakie motywacje mieli inni wolontariusze, z którymi się spotkałeś, wolontariusze z różnych krajów? Czy też takie hipisowskie, wiatr we włosach i hura, pomagamy? Bardzo różnie. Większość osób, które pojawiały się tam tak na tydzień, na 10 dni, to byli właśnie hipisi, podróżnicy, którzy, niektórzy z nich podróżowali już od paru lat. Mhm. I to był super taki motyw, żeby zatrzymać się w jednym miejscu, jedzenie za darmo, spanie za darmo, trochę popracować, poznać nowych ludzi. Więc to była kolejna ich przygoda na trasie gdzieś tam dookoła globu. Ale były też takie osoby jak ja, które chciały zostać tam dłużej. Ja w ogóle miałam plan, żeby pozamykać wszystko w Polsce i zostać tam na tak długo, dopóki będzie ta organizacja w ogóle działała na Filipinach, więc myślałam, że to będzie rok czy dwa lata. I takie osoby też tam były. Też były osoby, które wróciły do swojego kraju, jak Samantha wróciła do Chicago, rzuciła pracę, skończyła wszystko. Ja w tym czasie wróciłam do Polski, zostawiłam pracę, rzuciłam wszystko. Wróciłyśmy na Filipiny i okazało się, że już za bardzo nie ma do czego wracać. Z czego się wzięło to twoje przekonanie, że warto jest rzucić wszystko, zmienić swoje życie, ruszyć w innym kierunku? Chodziło o ogrom tej katastrofy i ogrom potrzeb, czy jakiś zew natury i zupełnie przeformatowanie tego, co w głowie się ma? Prawda jest taka, że to nie tragedia mnie tam ściągnęła na dłużej, tylko szczęście. Ja się zakochałam w Filipińczykach i pomimo tej tragedii, jaka ich dotknęła, wydali mi się bardzo szczęśliwym narodem. Narodem, który potrafi na zawołanie, jak tylko usłyszy muzykę, podnieść do góry ręce z młotkiem i z piłą i zaczynają tańczyć w pracy, tańczą na ulicy. A to jest szczęście, czy raczej poczucie beztroski? Bo między jednym a drugim nie ma jakiejś wielkiej przestrzeni. To nie ma wielkiej przestrzeni i myślę, że jedno i drugie to jest. Aha. Przez to, że są tacy beztroscy, są szczęśliwsi. I wydaje mi się, że to jest chyba jedyna opcja, żeby przeżyć na Filipinach psychicznie, bo tajfuny to nie jest tylko wtedy, kiedy u nas w mediach słyszymy o tajfunach. Tam są 4-5 tajfunów rocznie. Niektóre są tylko burzami tropikalnymi, ale ci biedniejsi ludzie co chwilę coś tracą. Co chwilę tracą domy, co chwilę tracą poczucie bezpieczeństwa. Więc chyba, ja tak myślę, żeby nie zwariować, no to lepiej jest żyć tu i teraz. To jest ich takie piękne słowo, ajaka balaka. Jestem tu i teraz, żyję, okej, nie mam domu, ale moja rodzina żyje, więc jest super. Co będzie jutro, nie myślę. Co było wczoraj, nie wspominam. I bardzo są zakotwiczeni tylko w dniu dzisiejszym. I są beztroscy, to było widać w pracy. Kiedy my, wolontariusze, o 8 rano byliśmy gotowi do pracy, lokalni pracownicy spóźniali się 40 minut, pół godziny i ze śmiechem wołali tylko Filipino time i to było jedno z niewielu słów po angielsku, które potrafili powiedzieć, ale było bardzo ważne dla nich, no bo to wszystko usprawiedliwiało. Tam jest po prostu Filipino time i ajaka balaka i z tymi dwoma słowami można wszystko przetrwać. Pytałaś wielokrotnie i na kartach książki i też na miejscu, kiedy byłaś tam przez te kilka miesięcy. Dwa pytania zadawałaś. Pierwsze, czy jesteś szczęśliwa, szczęśliwy? A drugie, jak pamiętasz Jolandę? I jeszcze o czym marzysz? To też było ważne. Te pytania urodziły się... Ja nie pojechałam tam z zamiarem napisania książki i tym bardziej opartej na takich pytaniach. Natomiast oni sami mi to podsunęli. Bardzo często słyszałam, że właśnie jesteśmy szczęśliwi zaraz po słowach, które opowiadały tragedię tego tajfunu. Na wyspie Bantayan, na której ja byłam, zginęły tylko dwie osoby. Tam największymi tragediami była po prostu utrata domu i utrata... Tak, i też takiego poczucia bezpieczeństwa. Natomiast kiedy pojechałam do Taklobanu, gdzie kilka tysięcy osób, tak naprawdę wątpię, żeby kiedykolwiek dokładnie policzono, ile tysięcy zginęło w samym mieście Takloban, tam zobaczyłam i usłyszałam o prawdziwych tragediach, gdzie nie tylko tracisz dom, ale tracisz całą rodzinę i to na twoich oczach oni giną. A zaraz potem ocierali łzy i mówili, na tu i teraz jestem szczęśliwy, bo przetrwałem, bo jestem silniejszy niż Jolanda. I to mnie urzekło. Pomyślałam, że chciałabym o tym opowiedzieć moim przyjaciołom, moim znajomym, mojej rodzinie w Polsce, zwłaszcza, że kiedy wróciłam, moja siostra odebrała mnie z lotniska i powiedziała, no wiesz, tak ciężko, bo podatki, bo dzieci, bo choroby, bo zima nie taka. I nagle usłyszałam, że w Polsce jest wszystko źle, a wróciłam z kraju, w którym nic ludzie nie mieli i byli naprawdę szczęśliwi. I pomyślałam, że fajnie by było o tym po prostu opowiedzieć u nas. Będziemy opowiadać już za chwilę ciąg dalszy, ale najpierw, jeżeli pozwolisz, muzyka z Filipin. Wszyscy ci, którzy muzykę filipińską mniej więcej kojarzą, mogą się nie bać, mam nadzieję, bo co prawda jest to muzyka wymagająca dla europejskiego ucha, ale udało mi się znaleźć jedną piosenkę, która może nie brzmi jakoś filipińską, bardzo amerykańską bym powiedział, a brzmi tak. What? what you settled for. And I was wrong to ever believe that things would change, that suddenly all of my stars would rearrange. And in the end, all my excuses had run dry, 'cause in my head, I was afraid to even try. And I'm keeping my lungs, I'm holding my tongue this time. Oh, I'm keeping my lungs, I'm holding my tongue this time. Follow me you settled for. Sześcioosobowa formacja The Ransom Collective z Manili, z Filipin, chociaż brzmią tak troszkę bardziej na zachód, tak mam wrażenie. Ale przynajmniej da się tego słuchać, a nie zawsze tak z muzyką filipińską jest. W studiu Małgorzata Szumska, autorka książki Twarze Tajfunu o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach, o wolontariacie i o pomaganiu tym dobrym i tym dobrym mniej rozmawiamy. No właśnie, jak to wyglądało wtedy, te kilka miesięcy po tajfunie, kiedy państwo w części przynajmniej przestało funkcjonować, nie było w stanie dostarczyć pomocy, żywności, wody, wsparcia, dachu nad głową tym milionom ludzi. I wtedy, kiedy wkroczyły te organizacje pomocowe, między innymi do których ty należałaś, jak to wyglądało na przestrzeni miesięcy? Bo zakładam, że w którymś momencie nastąpiło zmęczenie. Nie mówię tylko o takim fizycznym zmęczeniu, ale psychicznym, że ciągle jest to samo, że ciągle trzeba coś robić. Może też zmęczeni byli ci, którzy tę pomoc otrzymywali. To jest tak, że zaraz po tajfunie, kiedy tylko można dostać się, załóżmy właśnie do tej jednej wyspy, na której ja byłam, przylatują duże organizacje, które pomagają docelowo na tu i teraz. Dają namioty, dają wodę, dają jedzenie, zostawiają tych ludzi. Wchodzimy, zostawiamy, wychodzimy. Tak, radźcie sobie. Mhm. A potem pojawiają się takie organizacje jak ta, w której ja byłam, które już mają dłuższe plany, chcą trochę edukować, trochę budować, trochę pomagać. I to było niesamowite, bo na przestrzeni 6 miesięcy, które tam spędziłam, powiedzmy, że tak jednostajnie, czasami wracałam tylko do Polski. Pierwszy miesiąc wszyscy byli zachwyceni. I wolontariusze, i pracownicy, i mieszkańcy. Entuzjazm. Tak, było super z każdej strony. Wszyscy byli tam szczęśliwi i naprawdę fantastyczne emocje, super wspomnienia. A potem zaczęło się coś tam na jedną nogę kuleć troszkę, bo okazało się, że niektórzy ludzie są w stanie wybudować sobie domy. Niektórzy już nas nie potrzebują, więc nagle zaczęły się pojawiać takie mało przychylne reakcje, że powinniśmy więcej płacić za to, że w ogóle tam mamy obóz w danym miejscu. Słyszeliśmy, że ludzie mówią, mógłbym wybudować sobie dom, bo mnie stać, ale po co, skoro oni wybudują mi za darmo? Więc też uczyliśmy takiej bierności, mimo to, że chcieliśmy zrobić dobrze. Czyli przyjechali ludzie z zachodu, oni nam pomogą, to ja wobec tego usiądę sobie na plaży i będę czekał, aż mi pomogą. Trochę tak. Mnie zawsze boli, jak to mówię, bo nie chcę dawać argumentów ludziom, którzy mówią, nie pomagajmy wcale. Ale tak, bo sytuacja jest dużo bardziej złożona, niż teraz przedstawiamy. Tak, nie jesteśmy w stanie w ogóle nawet dotknąć sedna całej sprawy. Natomiast tak bywało. I ja usłyszałam nawet od Filipińczyka, czyli to nie jest nasze jakieś przekłamane zachodnie, powiedzmy, spojrzenie. Filipińczyk, który był właścicielem hotelu, powiedział mi, nie ucz ludzi żebrać. Ja od 3 miesięcy nie mam pracowników, bo ludzie nie idą do pracy, bo na razie dostają wszystko za darmo. Muszę przeczekać, nie wiem, pół roku i wtedy przestaną dostawać za darmo, to może ruszą się do pracy. Ale to jest przerażające, że chcąc pomagać, uczymy ich bierności. Kiedy pojechałam tam rok po tych wydarzeniach, rok po tajfunie, ten, kto miał się wybudować, ten się wybudował. Ten, kto nie miał takiej szansy i organizacja do niego nie dotarła, też sobie radzi. Bo z rzeczy, które znaleźli, z desek, z połamanych do dawnych domów, zbudowali sobie szałasy. I to może zabrzmi trochę strasznie w naszych uszach, ale oni więcej nie potrzebują. Bo za parę miesięcy przyjdzie kolejny tajfun i zburzy te szałasy, które znowu sobie złożą. Ale dzięki temu tam tak mało osób zginęło. Bo kiedy walą się na nas wielkie mury, tak jak w Taklobanie, giną tysiące ludzi. Kiedy spada na nas parę desek, a my i tak w tym czasie możemy schować się na przykład w kościele, tak jak było to na Bantajanie, dlatego tam tak mało było ofiar. Dlatego też te domy, które my budowaliśmy, one miały kilka metrów kwadratowych, miały głębokie fundamenty. Ja myślę, że fundamenty były, było tam więcej metrów niż sama powierzchnia tych domków. Więc chodziło o ich bezpieczeństwo, o to, żeby na czas tajfunu móc się schować. Jest w twojej książce historia chłopca bodaj 9-letniego, z tego co pamiętam, który Mark miał na imię? Mak, Mark Antoni, tak. Tak, Mak tak na siebie tak, mówił, ale potem się okazało, że to chyba Mark. Chłopiec, którego spotkałaś gdzieś podczas pracy, który ci zainteresował, zaczęłaś z nim rozmawiać i potem słowa po słowie doszło do tego, że trafił do tego obozu, w którym twoja organizacja działała. I wychodziło na to, że ten człowiek złapał Pana Boga za nogi, w sensie, że mógł, że miał szansę od losu, żeby wyjść na prostą, bo de facto żył na ulicy. Miał dom, matkę z ojczymem, z tego co pamiętam, ale de facto żył na ulicy. Biedny, poranione nogi, poważnie. I tutaj trafia do miejsca, gdzie jest jedzenie, gdzie może się wyspać, gdzie ma pomoc lekarską również. I wszystko wydawało się, że tak pięknie będzie wyglądało, ale pojawił się ktoś z innej organizacji międzynarodowej, pomocowej, który ci uświadomił, że jest mnóstwo zagrożeń czyha na tego chłopca i na was w tym akcie pomagania właśnie, że można pomóc źle. W jaki sposób? To była dla mnie najbardziej chyba taka tragiczna historia, bo Mak miał 9 lat, kiedy opuścił dom, postanowił mieszkać na ulicy, natomiast kiedy ja go spotkałam, miał już 13 lat, 4 lata mieszkał na ulicy. Przecudowny, przeuroczy chłopiec. I ja poczułam taką wielką potrzebę, że wiem, że nie uratujemy całego świata, ale chociaż tą jedną osobę tak namacalnie, tak naprawdę mogę uratować. To naturalny odruch. Dziecko potrzebuje pomocy, pomagamy. Tak mi się wydaje, że to jest naturalny odruch. Tak chciałabym, żeby było. Zabieramy go do naszego obozu i pojawia się Katie, która mówi mi, która pracuje od lat z dziećmi ze slumsów, z dziećmi bezdomnymi, z dziećmi na całym świecie. I mówi, po pierwsze, jak długo zostaniecie tutaj? Ja mówię, no mam nadzieję, że długo, rok, dwa lata. Ona mówi, to nie jest długo, ten chłopak ma 13 lat, za dwa lata będzie miał 15 lat, nie będzie pełnoletni. Wy wyjedziecie, a on stanie się kaleką, nie będzie umiał już bez was żyć. Nakarmicie go, dacie mu wszystko, a potem znikniecie, zostanie porzucony. Czyli różnica perspektywy czasu, dwa lata czy rok dla organizacji to jest dużo. To jest dużo. Dla tego dziecka, które tam mieszka, urodziło się i tam będzie żyło prawdopodobnie zawsze, to jest kropla w morzu. Tak, i to by tylko rozszarpało jakieś rany, albo nawet stworzyło nowe. Oprócz tego no, zagrożeń było mnóstwo. Jeżeli ktoś byłby nieprzychylny naszej organizacji, wystarczyło powiedzieć, że przetrzymujemy, to matka mogła nawet zrobić, zgłosić na policję, że jej syn jest przetrzymywany na naszym obozie, że Amerykanie porwali jej dziecko, że wykorzystują do pracy. No, było mnóstwo zagrożeń. Wtedy wkracza policja, robią się problemy? Robią się problemy. Media tylko czekały na to, bo to już było 4 miesiące po tajfunie i już, że tak powiem, robiło się nudno, więc jakby jakaś fajna, duża amerykańska organizacja nagle okazała się, że wykorzystuje dzieci, no to jest piękna pożywka. Byłyby dla... nagłówki. Byłyby. I byłyby. I podejrzewam, że moje zdjęcie też by było na pierwszej stronie. Także musieliśmy zacząć jakoś edukacyjnie podchodzić do Mak-Maka. Trochę mu pozwalać, trochę mu zabraniać, trochę jakoś go uczyć i to mu się nie spodobało. To jest chłopak, który 4 lata spędził na wolności. Nikt mu nigdy niczego nie zabraniał tam na tej ulicy. Więc on po prostu, on nas zostawił. I choć to jest straszne, wydaje mi się, że tak jest lepiej, że to była jego decyzja, że nie poczuł się porzucony. Przychodził, odwiedzał nas, pożegnał się ze mną, kiedy wiedział, że wyjeżdżam. Natomiast no, nie udało nam się go uratować. Co to jest wolonturystyka? Wolonturystyka to jest straszny twór, który nam pomaga spełnić jakieś swoje, nie wiem, nakarmić nasze ego i poczuć się, że jesteśmy dobrzy i pomagamy. Przynajmniej to jest moje zdanie. Jak to działa modelowo? Szukamy siedzę sobie organizacji, w domu, widzę, że jest katastrofa, czuję impuls. Katastrofa jak katastrofa, bo przy katastrofie czasami są faktycznie, tak jak powiedziałam, każde ręce potrzebne, ale jest na przykład organizacja w Indiach, która zbiera nauczycieli, młodych ludzi z całego świata, którzy mogą uczyć w sierocińcu. Angielskiego na przykład, bo to najłatwiejsze. I przyjeżdżają na miesiąc. I to jest super. Mamy piękne zdjęcia, piękne wspomnienia, wracamy naprawdę dowartościowani. Myślę, że jeszcze Facebook nam pomaga i wszyscy nasi znajomi. Bo pomagamy często dla siebie samych, prawda? Łapeczki w górę. No a dzieci po raz kolejny są porzucane. Co więcej, na przykład w Indiach właśnie jest już duże zjawisko porzucania dzieci przez rodziców, bo rodzice wiedzą, że lepsze wykształcenie dzieci dostaną w tych domach dziecka, Więc lepiej im będzie według rodziców. Dostaną edukację przez to, że zagraniczni przyjeżdżają. Dla nich zagraniczny człowiek jest po prostu lepszy, bardziej wyedukowany i to powoduje, że wiele dzieci zostaje porzuconych. Więc nie widzimy tego drugiego dna. Nigdzie jadąc na 2-3 tygodnie moim zdaniem nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pomóc. Wolonturystyka jest czymś niebezpiecznym. My płacimy bardzo duże pieniądze, żeby wziąć w tym udział, mieć przygodę, a często wyrządzamy duże szkody. Czego się nauczyłeś z Filipin? Szczęście? Chyba tak. Takiego ajaka balaka. Czasami w Polsce zapominam, bo strasznie pędzę. Mam bardzo dużo rzeczy na głowie. Prowadzę pensjonat, organizuję wesela, piszę książki. Szukam teraz kolejnego projektu właśnie, jeśli chodzi o książkę. Zapewniasz szczęście innym, organizując wesela? Tak. To są najszczęśliwsze dni w życiu każdej pary. Naprawdę polecam się z tym. Ale czasami fajnie jest zwolnić i popatrzeć na nasze życie z dystansu. Jeżeli masz rodzinę, masz dom i masz zdrowie, to jesteś naprawdę jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie i tego się nauczyłam i chciałabym, żeby moja książka też tego uczyła. Małgorzata Szumska, Twarze Tajfunu, o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. A dla państwa kilka książek, 22 i 7 trójek. Dia de festa. Alô, Comanche! Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, então se liga! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passou, passou por aqui. Então se liga! Kobieta, której biografia mogłaby posłużyć za scenariusz nie jednego, ale kilku filmów. Niezwykła, niezwykła postać, Elza Soares. Tymczasem w studiu człowiek, który na swoją biografię dopiero musi zapracować. Zaczyna się ta biografia powoli wypełniać, ale początek ma co najmniej dobry, na pewno interesujący. Emil Witt, prosto z Poznania. Witaj, dzień dobry. Witam serdecznie. Niemal dokładnie 2 lata temu spotkaliśmy się tutaj w studiu i rozmawialiśmy o twoich eskapadach do Ameryki Łacińskiej, a może przede wszystkim o twoim podejściu do życia. No i wtedy miałeś 20 lat i pamiętam doskonale komentarze słuchaczy po tej naszej rozmowie i wielu było pod wrażeniem tego, jak patrzysz na siebie i na rzeczywistość. I tutaj się takie duże słowa pojawiały jak dojrzałość, mądrość. No i teraz jesteś o 2 lata starszy. Teraz pytanie, czy 2 lata mądrzejszy? Kolejne wyprawy za tobą. Ostatnia zakończona kilka tygodni temu. No to jak, jesteś mądrzejszy i dojrzalszy? Troszkę może, troszkę do przodu wszystko idzie. Myślę, że czas, jak się robi, co się kocha, to czas bardzo fajnie posuwa wszystko do przodu. Tratwa była między innymi nie tak dawno, którą miałeś okazję spłynąć w Peru, w peruwiańskiej części Amazonii. No to opowiedz coś na ten temat. Tratwa. Zdecydowaliśmy się z kolegą, z Łukaszem Tulejem, mieszkańcem Warszawy zresztą. Specjalistą od technik survivalu? Tak, zdecydowaliśmy się zbudować tratwę. Pojechaliśmy autobusem do wioski indiańskiej Shintuya i tam Indianie nas zabrali łódką do dżungli, w tej dżungli nas zostawili, tylko powiedzieli, które drzewa będą najbardziej... Ale zostawili, bo tak chcieliście, że zostawili, bo... Tak wyszło w sumie, to wyszło naturalnie, że to wy chcecie sobie zrobić tratwę, to my wam pokażemy, jakie drzewa mają najlepszą wyporność. A jakie drzewa mają najlepszą wyporność? To się nazywa topa. Wiedzieć? To się nazywa topa i topa. Trzeba to odróżnić, że to są to jakby trójpalczaste liście, ale nie mają za dużych tych wcięć pomiędzy każdym z tych elementów. Uh-huh. Łatwo pomylić z innym drewnem. Okay. I to jest jedyne drewno, które jest, naprawdę ma solidną wyporność i doskonale się unosi na wodzie, więc po prostu zostawili nas tam i ścinamy sobie te drzewa. Z kory tych drzew wiążemy tą tratwę. Oczywiście nie było łatwo. Czyli bez narzędzi takich, powiedzmy, mieliśmy maczetę. Mieliśmy maczetę i siekierę, ale siekiera była ze średniowiecza, więc się nie nadawała. Maczetą to zrobiliśmy. Tratwa powstała po 1,5 dnia, związana łykiem drzewnym, połączona z 6 kołków. Duża, solidna tratwa. Stanęła, bardzo ciężko było ją przewleć, dlatego że było daleko od brzegu. A jaka powierzchnia tej tratwy? Słucham, jaka powierzchnia? Ja bym powiedział, że to było z 6 metrów na 1,5. Mhm. Czyli długa, solidna tratwa. Czyli dwie sypialnie i przedpokój? Można powiedzieć. Mhm. I spływamy, ruszamy z tratwą w dół rzeki Madre de Dios. To gdzie to jest jeszcze, gdybyś nam określił? Peru, to wiadomo. Można powiedzieć, że to jest jakieś w promieniu 200 kilometrów od Cusco. Mhm. Departament Cusco na wschód od Cusco i to jest taka granica Andów z Amazonią. To jest centralne Peru. No i ta tratwa, można powiedzieć, że była najpiękniejszą moją przygodą amazońską ze wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że miałem bardzo bliskie spotkanie z samym sobą. Dopiąłem jak to... Jak się spotkaliście ty i Emily Witt, to sobie powiedzieliście? Że jest dobrze. Że jest naprawdę dobrze, że warto działać i warto żyć. Sprawa była taka, że na początku działałem z Łukaszem, bo nie mogę oczywiście pominąć historii z Łukaszem, dlatego że planowaliśmy do końca spłynąć razem, tylko wpadliśmy w kołki po prostu. Największym zagrożeniem nie były wiry rzeczne, tylko kołki, które były w rzece. Ale jak to kołki w rzece? To... Spada drzewo do rzeki, mhm, i rzeka niesie ten kołek i w pewnym momencie się zaklinowuje. I tego było strasznie dużo. Chodzi o taką belkę, która została zablokowana. I wystaje. Rozum. Wystaje. Aha, często. Okay. I bardzo było ich dużo i było trzeba co chwilę je omijać. To nie był taki spokojny spływ, że sobie siedzę na tratwie i obserwuję przelatujące ptaszki, tylko cały czas trzeba było działać, żeby nie walnąć w te kołki. Czasami było ich tak dużo, że ja mogłem tylko zdecydować, w który uderzę i decydować, żeby to był taki, gdzie będzie najmniej strat. Czyli to był rodzaj, powiedzmy, takiej palisady zanurzonej w wodzie. Dokładnie, po hiszpańsku się na to mówi palisada. Mhm. Indianie mówią, aj mucha palisada, no puede pasar, czyli że jest trudno, ciężko jest przepłynąć. I co? No i właśnie wpadliśmy na taką palisadę. Łukasz dostał w brzuch tą takim wystającym kołkiem, bo jeszcze muszę nadmienić, że tratwa ma oczywiście przód ustalony wcześniej, gdzie jest przód tratwy, ale ona potrafi się nieobliczalnie obrócić, że się nagle... Bo tratwa nie wie, gdzie ma przód, to wy wiecie, gdzie ma przód. I było bardzo trudno nawigować. No i właśnie Łukasz... odniósł tam pewne obrażenia, prawie go wciągnęła ta rzeka, więc po prostu po drugim dniu spływu znalazłem koledze transport i się pożegnaliśmy. A ja uparcie postanowiłem, że spłynę tą tratwą do Boca Colorado, tylko, że później się okazało, że nie mam innego wyjścia, bo ja sobie myślałem, że ja opcjonalnie sobie zrobię taką przygodę, że sobie spłynę tratwą, ale nie. Łódka, którą załatwiłem dla Łukasza, żeby wrócił do cywilizacji, to była ostatnia łódka, jaka w tym miesiącu tam płynęła. Więc żebym się tam dostał, to musiałem po prostu tą tratwą spłynąć. No i ta przygoda była fantastyczna, dlatego że Wszystko. Z Łukaszem wszystko w porządku, rozumiem. Wszystko w porządku. Dzisiaj się spotkaliśmy w samochodzie, strasznie się cieszyliśmy, doszliśmy do wniosku, że już nie musimy sobie życzyć spełnienia marzeń, tylko tego, żebyśmy się nie zabili przy ich realizacji. I co? No i właśnie z tą tratwą o tyle była piękna przygoda, że po prostu w każdym dniu żyłem tak, siedziałem na tej tratwie w sumie te 4 dni. I wszystko było takie oczywiste do zrobienia. Nie było rozważań żadnych dylematów, niczego, zastanawiania się, tylko było czyste działanie. Kontakt z przyrodą, cisza, zero ludzi. I tratwa płynie. Tratwa płynie raz maksymalnie 12 km na godzinę, to jest straszny pęd. Jak się stoi na tratwie, to jest straszny pęd. A raz 5 czy 8 czy 7 na godzinę, zależy od odcinka. I tak, to była najlepsza rzecz, jaką zrobiłem w tamtym roku. Dokąd płynęła ta tratwa? Gdzie był finał? Finał był w wiosce Boca Colorado. To mniej więcej 130 km od miejsca, w którym się pożegnałem z Łukaszem. Po linii, że tak powiem, nie prostej, ale patrząc po tych zakrętach. I zdecydowałem się na to Boca Colorado, dlatego że później w dolnym biegu rzeki jest ona tak powolna, że to spowalnia do 4 km na godzinę i to jest bardzo, bardzo małe tempo i po prostu myślałem, że w tym górnym odcinku będzie po prostu ciekawie, nie? I po drodze jeszcze byli Indianie. Po drodze byli Indianie i z tymi Indianami jest taka sprawa, że jeśli chodzi o... Teraz antropolodzy ich bardzo chronią i to bardzo słusznie. Jest takie plemię Maszkopiros, które żyje w izolacji. I ci Indianie żyją troszeczkę w sztucznej izolacji, bo oni chcą iść do cywilizacji, ale są nieco hamowani przez działania peruwiańskiego rządu, żeby po prostu chronić tą kulturę, żeby była zachowana dawna tradycja. I sprawa wygląda tak, że ja ich podglądałem tam z ukrycia, więc mojej szkodliwości żadnej... Ale to schowałeś się w krzakach i oglądałeś wioskę? Schowałem się w krzakach i ich obserwowałem. Dlatego, że dosyć niebezpieczne są z nimi kontakty. Po pierwsze, ja ich mogę zarazić chorobami, mogę wybić całą wioskę zwykłym uściskiem ręki. A po drugie, to była historia, że zabili jednego dziennikarza jakiś czas temu, że zabili jedno dziecko, że zabili jednego pana, który nie chciał im dać maczety i garnka, jak przyszli na jego gospodarstwo, więc słyszałem te różne historie i pomyślałem, że najlepiej będzie siedzieć właśnie w krzaczkach i ich obserwować. I też dlatego, żeby nie ingerować w to wszystko, bo jest bardzo wiele apeli od antropologów, bardzo słusznych, żeby tam nie łazić, nie interesować się. Ale jednak łaziłeś. A jednak łaziłem. I to jest właśnie to, że... No może taki wiek. Taki wiek. No dobrze, i wróciłeś teraz z Amazonii po raz kolejny, czy z tej granicy między... blisko Amazonii w Peru. I co dalej z tobą? Co dalej? 22 lata. Ja myślę, że teraz to... Co zostało do zrobienia, to już... No właśnie, masz taką listę, co zostało do zrobienia? Co sobie odhaczasz, tak? Planujesz do przodu, czy raczej dzisiaj... Mam, ale nie jestem bardzo do tego tak przywiązany, że to musi koniecznie się stać. Chciałbym jakoś usystematyzować te materiały z tych różnych wypraw, bo po zakończeniu każdej wyprawy pojawiała się kolejna, zamiast domknąć materiały z tamtej. Z żadnej z moich wypraw nie są porządnie dopięte materiały. A mówiąc o materiały, masz na myśli co? Filmy, notatniki. Chciałbym to po prostu usystematyzować, dlatego że zawsze kolejna wyprawa nie pozwalała mi na to. A w tych notatnikach, powiedz, tam jest to, co ci akurat do głowy przychodziło i zapisywałeś, przelewałeś na papier, czy raczej miało to charakter, no powiedzmy, antropologiczny, poznawczy, jak to jest u ciebie? Notatki mam tak naprawdę z pierwszej, drugiej wyprawy, bo w ostatnich dwóch już tego nie robiłem. Tam są po prostu wrażenia, jakie miałem tam na miejscu, których bym sobie raczej nie przypomniał po przylocie. Że po prostu to na świeżo jeszcze brudną łapą napisane na kartce, żeby później można było to jak najbardziej autentycznie odtworzyć. Więc to, ale powiem tak, jakie są plany? Już mówię. Plany są bardzo proste. Robić to, co jest tak naprawdę potrzebne. Krótko. Po prostu. Czyli wychodzimy z założenia, że dobrze jest gdzie mieszkać, mieć co jeść, żyć szczęśliwie. I mam plany, moje plany daleko nie wybiegają poza te indiańskie, jakie właśnie tam ludzie miejscowi czym żyją. Oni żyją chwilą teraźniejszą, troszczą się o siebie, o swoją rodzinę, tak żeby się żyło dobrze i spokojnie. I to i tak jest wystarczająco roboty. Także po prostu nie wymyślam za dużo. Tak jak mogę powiedzieć tak typowo codziennie, że się teraz zagłębię właśnie na potrzeby tych materiałów, montaż filmów, może troszeczkę filmowanie ślubne, a to jest taka zabawa. No, znowu ten wątek się pojawia, nie wiem, czy słyszałeś rozmowę przed chwilą. Też była mowa o ślubach, to może ciekawy sposób na życie. Coś jest, coś jest. Dlatego, że się ludziom towarzyszy w najpiękniejszej chwili życia. I ma się tą jedną kamerę i ten jeden moment i nie można nic skopać. I to jest dobre właśnie, to mi się podoba. Emil Witt był z nami. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się, nie wiem, może na Kolosach? Bardzo chętnie, na pewno tam będę. Dziękuję bardzo. Taka oto szwedzka piosenka o słońcu. Książki Małgorzaty Szumskiej, Twarze tajfunu, o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach już rozdane. Rozdane również noworoczne zestawy lektur. To była audycja Świat z lotu Drozda. Zofia Kruszewska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Zostawiam Państwa z węgierskim zespołem Kerekesz Band. Do usłyszenia za tydzień i do przeczytania na Facebooku. We'll be right back.